मेरे आमा ने फरमाया कर तू खिदमत मादी, मेरे आमा ने फरमाया जिसने काबा तकना हो मे तक ले सूरत मानी, मामा बाजो केड़ा सजनो दर्द मवान होयांदा कंडा जे पुत्रानु चुपदा, दर्द मवान होयांदा मावर की कोई नजर नायावे, हाल सुनावा किसनू दिल दा मां नजर नायावे, सुनन वाला ना रह गया को पुछ लेंदी दुख दर्द ते नहीं पुत तैनो मां हुंदी ते अज पुछ लेंगे दुख दर्द ते नहीं पुत तैनो मां ते बाप ने दोनों सजनों सब तो शाम